Doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna w miejscu wypadku. Policja kieruje ruchem. A utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać około 2 godzin. Przypomnę, że mamy też utrudnienie w miejscowości Rusiec na 8C w województwie mazowieckim koło Nadarzyna. Tam autobus wjechał do rowu. W kierunku Katowic wyłączony został jeden pas ruchu, dostępny jest drugi. Mogą tworzyć się korki. To wszystkie informacje kolejne za godzinę szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 kwietnia, minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Odsunięty od władzy były prezydent Ukrainy apeluje do władz w Kijowie o natychmiastowe wycofanie wojsk ze wschodu kraju i rozpoczęcie pokojowego dialogu z liderami tamtejszych regionów. Trwają świąteczne powroty. Policjanci przypominają o rozwadze za kółkiem. Niestety piękna pogoda sprzyja wypadkom. Setki kilometrów przemierza w pełnym, prawie pełnym umundurowaniu. Nie mam już na sobie butów skórzanych opinaczy, ponieważ po 100 kilometrach nogi odmówiły posłuszeństwa. Mieszkaniec Świnoujścia maszeruje brzegiem Bałtyku w szczytnym celu. Jest apel Wiktora Janukowycza do władz w Kijowie. Odsunięty od władzy prezydent Ukrainy wzywa do natychmiastowego wycofania wszystkich sił zbrojnych z terenów na wschodzie kraju i pilnego rozpoczęcia pokojowego dialogu z wybranymi przez ludność liderami tych regionów. Ma to w ocenie Janukowycza zapobiec rozlewowi krwi. Oświadczenie w tej sprawie były prezydent Ukrainy przekazał rosyjskim mediom. Telewizja Rosja 24 poinformowała dziś, że 5 osób zginęło w ataku uzbrojonych ludzi na punkt kontrolny obsadzony przez prorosyjskich separatystów koło Słowiańska w obwodzie donieckim. Zdaniem rosyjskiego MSZ, które oskarżyło o atak ukraiński prawy sektor, zdarzenie to pokazuje, że Kijów nie potrafi powstrzymać i rozbroić nacjonalistów i ekstremistów. Do Słowiańska zdołała po południu wjechać misja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Ma zamiar wyjaśnić okoliczności strzelaniny. Na drogach dojazdowych do większych miast tłoczniej niż zazwyczaj. Polacy wracają ze świątecznego wypoczynku. O rozwadze za kółkiem przypomina kierowcom komisarz Mariusz Góra z Komendy Głównej Policji. Ignorowanie przepisów, zbyt szybka jazda mogą się skończyć tragedią. Wykonując niebezpieczne manewry, nie liczmy na szczęście. Nie myślmy, że jakoś to będzie. Liczmy na własne umiejętności. I jeszcze kilka rad, które pomogą bezpiecznie wrócić do domu. Kierowca powinien być wypoczęty i trzeźwy. Pokonując długie dystanse, postarajmy się robić postoje. Każda dorosła osoba w samochodzie musi mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci muszą być przewożone w fotelikach. Niestety przy dobrej pogodzie zdarza się więcej wypadków. Od piątku do niedzieli było ich ponad 200. Zginęło 29 osób, rannych zostało 279. Policjanci mówią, że to więcej niż przed rokiem. 350 kilometrów plażą w pełnym umundurowaniu. Wojciech Bocewicz ze Świnoujścia prowadzi brzegiem Bałtyku pieszy patrol WOP. To rekonstrukcja typowego patrolu Wojsk Ochrony Pogranicza. Cel jest szczytny. Patrol ma zachęcić do przekazania 1% podatku na rzecz najmłodszych podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Wieczorem Wojciech Bocewicz dotrze do Darłowa. Jak mówi, przeszedł już ponad 100 kilometrów w pełnym umundurowaniu z lat 70. Wszystko jest oryginalne, lornetka, broń służbowa, PM63. Nie mam już na sobie butów skórzanych opinaczy, ponieważ po 100 kilometrach nogi odmówiły posłuszeństwa, a wiadomo, żołnierz musi wykonać zadanie, więc założyłem trampki ogólnowojskowe, także z lat 70. Na co dzień Wojciech Bocewicz pracuje jako kierowca w ośrodku opiekującym się chorymi dziećmi. Jak podkreśla, chęć pomocy to naturalny odruch. Właściwie to dla nich to robimy, dla siebie przejdziemy to, co mamy zrobić, jakiś plan się życiowy wykona. A w sumie najważniejsze jest, żeby jednak pomóc tym, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują, właśnie od nas zdrowych, dla tych, którzy no niestety już tego zdrowia nie mają albo nie miały nigdy. Wojciechowi Bocewiczowi podczas patrolu towarzyszy brat. On pokonuje trasę oryginalnym gazikiem z lat 70. Pierwszy patrol WOP zakończy się w sobotę. Ostatnim punktem marszu jest Hel. Krem będzie jedną z 5 w Rosji stref gier hazardowych. Odpowiednią ustawę podpisał dziś prezydent Władimir Putin. Od 2009 roku w Rosji obowiązuje zakaz prowadzenia kasyn i salonów gier. Wyjątek stanowią specjalnie wydzielone strefy. Do tej pory w ustawie figurowały 4 strefy gier hazardowych: kraj altajski, kraj krasnodarski, obwód kaliningradzki i kraj nadmorski. Teraz dołączono do tej listy Krym. Jednak jak zapowiada pełniący obowiązki prezydenta samozwańczej Republiki Krymu Siergiej Aksjonow, kasyna nie będą powstawać na całym półwyspie, ale tylko w specjalnie wydzielonym miejscu. Nie wiadomo też, czy w ogóle Krym skorzysta z tego przywileju. Z 4 wcześniej wydzielonych stref gier hazardowych do tej pory funkcjonuje tylko jedna w kraju krasnodarskim. Obowiązujący w Rosji zakaz funkcjonowania kasyn i salonów gry gry wykorzystują kraje sąsiednie, m.in. Białoruś i Gruzja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Wieczorem i w nocy na zachodzie przelotne opady. Poza tym będzie pogodnie, a termometry pokażą od 8 do 10 stopni. Jutro pokropi i zagrzmi na zachodzie i południu nad resztą kraju. Sporo słońca i pogodnego nieba, a na termometrach zobaczymy od 15 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Ziętarski. Panie Włodzimierzu, wiemy, że hybrydy to przełom w motoryzacji, ale wszyscy chcą wiedzieć, jak to jest z bateriami w tych samochodach. Jest, proszę pana, bardzo dobrze, ale nie wiem, czy pan wie, że to nie są takie baterie, jakie sobie wyobrażamy. To znaczy? Konstrukcja akumulatorów hybrydowych jest inna niż baterii w laptopach czy telefonach. Komputer w hybrydzie dba, aby poziom ich naładowania był zawsze optymalny, bo to wydłuża ich żywotność. Dlatego Toyota daje na nie gwarancję nawet do 10 lat. Ile? Nie przesłyszał się pan. Nawet 10 lat gwarancji. Toyota pewna jest swojej technologii, bo produkuje hybrydy od 1997 roku. Po świecie jeździ ich ponad 6 milionów. Okazuje się, że wśród 10-letnich samochodów akumulatory są prawie jak nowe. Kto tam? Zakład Energetyczny. Mam dla pani nową umowę. A to pan od licznika. Tak, to zapraszam. Sprawdź, kto próbuje sprzedać ci energię. Zwróć uwagę, co podpisujesz. Masz 10 dni na odstąpienie od umowy. Kampania pod patronatem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Towarzystwa Obrotu Energią. Kampanię wspierają Enea, Grupa Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna, RWE Polska i Tauron Polska Energia. Więcej informacji na www.toe.pl. Teraz w Rossmanie szalona obniżka o 49% na kosmetyki do makijażu. Tydzień po tygodniu. Czas na tydzień dla twarzy, czyli podkłady, pudry, korektory w szalonej obniżce. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Jesteśmy w fabryce Opla. To tutaj powstają Ople z fabryczną instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merivę i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Właściwie to nie wiem, czy dzień dobry, czy dobry wieczór. W każdym razie kłaniamy się Państwu bardzo nisko i zapraszamy na listę przebojów programu trzeciego. Jestem zalogowany lp3@polskieradio.pl albo 71335. Dzisiaj z Państwem w Państwa radioodbiornikach Helen, Michał i Piotrek. To będzie 1681 notowanie listy przebojów programu trzeciego. W poniedziałek? Tak, bo taka nasza tradycja, w lany poniedziałek lista przebojów programu trzeciego. Komu z Państwa przybyło? Bo mnie na pewno, jak dzisiaj wkładałem portki, to pasek musiał powędrować o jedno oczko w górę. A jak tam z oczkami na liście, no to wszystko Państwo poukładali w piątek do godziny 12. Bardzo dziękujemy za głosy jak zwykle. No i dziś się okaże, co się wydarzy na liście przebojów programu trzeciego. To jeszcze przypomnę tylko, że Państwo tworzą atmosferę 71335 albo lp3@polskieradio.pl. Do 22 w miarę skromnych możliwości będę zapowiadał dla Państwa piosenki. 1000 notowań temu odbyło się notowanie 681. To było 17 lutego 1995 roku. Na 10 wtedy Change We Must, John Anderson, Mój Przyjaciel Warius Manx na 9, na 8 Scarlett, Kloster Keller, Przestrzeń, Big Day na 7, na 6 Całkiem Inny Kraj, Perfect i Pierwsza Piątka, na 5 Like a Jesus to a Child, George Michael, The Cranberries, Ode to My Family na 4, na 3 Jak Rzecz, Kasia Kowalska, Zombie, The Cranberries na 2 i na 1 wtedy Take a Bow, to była Madonna. Tak było 1000 notowań temu. Coś byśmy sobie wybrali na początek z tego notowania. Jeśli Państwo pozwolą, dosięgnę po nowość w poczekalni, to wtedy było podwójne miejsce 49. one of these days things ain't gonna change. One of these days things ain't gonna change. Your time now, baby, after a while gonna do mine, gonna be mine. One of these days, baby, a morning drawn in, baby, try, try, won't be long, long, thing ain't gonna change. Sometime in the middle of the night, I get so lonely, so lonely, so lonely. Things ain't gonna change, things ain't gonna change. Change, change, change. Things ain't gonna change. Further on up the road, baby, things ain't gonna change. Change, change, change. Change, change. Gonna be my time, babe. They ain't gonna change. Change, change, change. Change, change, change. They ain't gonna change. W naszych kolumnach zagrało przepięknie, jak u Państwa w radiu. Tak, tak było wtedy na 49. podwójnym, to była nowość. Dwaj mistrzowie, John Lee Hooker i Carlos Santana, Chill Out. 1000 notowań temu, 17 lutego 1995 roku. List taki dotarł do radia. Drogi panie redaktorze, czyli sprawa poważna. Jestem gimnazjalistką, która w środę zaczyna egzaminy i dlatego bardzo proszę o jakieś pozdrowienia i wsparcie. Dziękuję. Proszę bardzo, wspieramy gimnazjalistów. Może to będzie dobry utwór. Wraca na 50. Save Us. To jest Paul McCartney. Save us. Małym wsparciem dla gimnazjalistów. Save Us wraca do poczekalni bardzo dobrze z Paul McCartney, dziś na miejscu 50. Trasa Opoczno-Warszawa. Na tej trasie Jagoda, Krzyś i Natalia. Pozdrawiamy i bezpiecznej drogi do domu. No i jeszcze dołączy do was Mikołaj. O jedną pisankę w dół na 49. Pablo Pavo i Ludziki. Zimno jak martwa cholera, zielono-biało drzewa na przystankach, dorośli klną w zatłoczonych sklepach, dzieciaki przy kompach, niektóre na sankach. Idzie Mikołaj, brodę ma brudną i święty jest mocno umiarkowanie. To dobry okres, świąteczne porządki, pod każdym śmietnikiem dobre zbieranie. On nie jest stąd jak połowa tego miasta, ale ma swoje miejsca, gdzie ciepło i bezpiecznie. Reklamy pod śniegiem się szczerzą serdecznie. Dopóki żyła tamta tam, której ślubował lata temu, rzadko wypadał z życia ram. Gołdą zalewał czubki problemów, a kiedy zwieźli ją pod śpiew księdza, coraz mniej wątrobę swoją oszczędzał, aż w końcu syn podliczył zyski, straty i do wykarmienia pyski. Pan Paweł zauważył, że to nie te święta, no ale to trzeba sprawdzić. Znowu będzie Mikołaj, Pablo Pavo i Ludziki, dziś o jedną pisankę w dół na 49. No i teraz strefa nowości, uwaga, idzie nowe, 48, Arcade Fire. Exist, Arcade Fire to jest nowość dziś na miejscu 48. Kto wie, może za tydzień już zostawię. No gdzie za tydzień? W piątek przecież będzie lista. Gary Newman, 47. We were dust in a world of grim obsession. We were torn from out of isolation. We were pulled from our path of least resistance, and the song we sang, what became of us? I'm Dust, Gary Newman. Dziś to jest nowość na 47. I to jeśli chodzi o nowości, na razie w poczekalni tyle. To tak, co u państwa? Mateusz gra z rodziną w gry planszowe, a Maciej słucha listy na plaży w Peru. No proszę bardzo. Talking to a Stranger, Pets of Tokyo, 3 do góry, 46. Jesus, tell me, where are your black eyes? Your baby was talking to a stranger. Takie niby nic, a jednak pniesie do góry, 3 do góry z 49 na 46. Talking to Stranger, Birds of Tokyo. A to jest mózg misia FF, tak jak przed tygodniem. Które to? 45. Święta, ale coś tak szalejemy dzisiaj. Prawie w całości w utworów poczekalni. Mózg misia FF 45, a my cały dzień na powietrzu. 12,5 km spaceru po jurze, a teraz zasłużona wyżarka. Spaghetti carbonara. Hondzia, Mario, Anatema pozdrawiają. Dziękuję, a to jest Kongos 4 w dół 44. Come with me now.

Asia, 3 do góry dziś na miejsce 43. Dobra ta nowa płyta, nie wiem czy państwo słyszeli w całości. Tomek i Bartuś Otręba z Dzierżoniowa też nas słuchają, z tym, że Bartek, tak mi się wydaje, za chwilę się odmelduje, bo jest jeszcze malutki jego kruszek i idzie spać. Eddie Vedder, Neil Finn, 5 do góry, 42. I'll come to you in the daytime. I will raise you from your sleep. I will kiss you in four places. As I go running down your street, I will squeeze the life right out of you. You will make me laugh and make me cry. And though we try to forget it, make me call your name as I shout into the blue summer sky. And we may never meet again, so shed your skin, let's get started. And you will throw your arms around me. You will throw dreamed of you in the daytime, and I have watched you in your sleep. I met you in high places, touched your head and touched your feet. And though I disappear from out of view, you know I will never say goodbye. And now I try to forget. Throw your arms around me. Eddie Vedder, Neil Finn, 5 do góry na 42, a to są fajne dźwięki. Proszę zrobić głośniej radio. A teraz mam w telewizorze żużel i w radiu też żużel. Proszę głosować na to nagranie, bo stanęło na 41. Starstruck Motorhead. No tak ładnie gra, tak ładnie gra. Stanęło na 31. Starstruck Motorhead. No i to jest lista i to jest poczekalnia. Wracamy do domu. Dwuletnia Pola walczy z sennością, więc zastanawiamy się, kiedy będzie Black Keys, który ją rozbudza. Zdążymy posłuchać, zanim dojedziemy do domu. Marzena, proszę nasłuchiwać listy przebojów dziś do 22. O 22.00 wszystko będzie jasne. No i ten tydzień podwójna lista, bo dzisiaj, w lany poniedziałek, no i w piątek spotka się z państwem Marek. 4 do góry na 40. Linkin Park.